nebunesc. Îmi plac ochii tăi, vreau să-ți vorbesc. De câte ori te văd, simt că nebunesc. Multe fete spun că sunt prea timid, de data asta m-am îndrăgostit. Dar de data asta m-am îndrăgostit. Sunt fericit, știi bine că te-am ales pe tine. Îmi plac ochii tăi, m-am îndrăgostit de tine. Îmi plac ochii tăi, mă nebunesc. Îmi plac ochii tăi, m-am îndrăgostit de tine. Îmi plac ochii tăi, mă nebunesc. Îmi plac ochii tăi. Nu pot să înțeleg ce este cu mine. Toată ziua mă gândesc numai la tine. Mă uit în ochii tăi, tu îmi zâmbești. Îmi place mult de tine, te iubesc. Îmi place mult de tine, spune mă iubești. Sunt fericit, știi bine că te-am ales pe tine. Îmi plac ochii tăi, m-am îndrăgostit de tine. Îmi plac ochii tăi, mă ¡Suscríbete!